Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nieplanowane lądowanie bombardiera LOT-u na lotnisku Chopina w Warszawie. Maszyna po starcie miała problemy z podwoziem. Szef MSZ-u liczy na rozmowę o reparacjach wojennych. Mówił o tym podczas wspólnej konferencji z szefem niemieckiej dyplomacji. Pieniędzy na spłacenie pożyczek nie ma 6% Polaków. Zaległości opiewają już w sumie na ponad 40 miliardów złotych. Samolot LOT-u Bombardier nieplanowanie lądował na warszawskim lotnisku Chopina. Maszyna stamtąd wystartowała. Chwilę później piloci zobaczyli jednak wskazania komputera, że mogło dojść do niedomknięcia się klap w podwoziu. Podjęli decyzję o zawróceniu i powrocie na lotnisko. W międzyczasie prawidłowo wypuszczone zostało podwozie. Piloci poprosili o asystę straży pożarnej, co jest odpowiedzialnym działaniem w tego typu sytuacjach. Tak mówił rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Samolot wylądował po około 30 minutach od startu, ponieważ maszyna musiała wypalić paliwo. Pasażerowie mieli przesiąść się do maszyny, która wylatywała o 22.40. W styczniu bombardier LOT-u lądował awaryjnie na lotnisku Chopina. Wtedy przyczyną były problemy techniczne związane z przednim podwoziem maszyny. W Polsce istnieje poczucie niesprawiedliwego potraktowania naszego kraju po II wojnie światowej. Potrzeba rozmowy o tym, tak mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W ten sposób na wspólnej konferencji prasowej ze swoim niemieckim odpowiednikiem odniósł się do sprawy reparacji wojennych. Jacek Czaputowicz i szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas spotkali się w Harmężach koło Oświęcimia. Szef polskiego MSZ-u przypomniał, że w Polsce toczą się prace analityczne dotyczące ewentualnych reparacji. Jeżeli porównamy straty polskie poniesione w czasie II wojny światowej, a także to, co Polska jako reparację uzyskała, do tego, jak to było w stosunku do innych państw, widzimy tutaj rzucającą się w oczy dysproporcję. Myślę, że na te tematy trzeba rozmawiać. Minister Czaputowicz dodał, że traktuje stanowisko Niemiec w tej sprawie wyrażone w styczniu po spotkaniu z ówczesnym szefem niemieckiej dyplomacji Sigmarem Gabrielem jako pewną gotowość do dyskusji na ten temat. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas m.in. odwiedził były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Ponad 6% Polaków ma przeterminowane długi. Pod koniec lipca kwota zobowiązań, których termin płatności minął miesiąc wcześniej, wynosiła prawie 41 miliardów 200 milionów złotych. Najczęstszym powodem niespłacania długów jest brak wystarczającej ilości pieniędzy na opłacenie bieżących rachunków i podstawowych zakupów, wyjaśnia Agnieszka Salach z grupy KRUK. Ponad 35% osób odpowiedziało nam, że właśnie ta zasobność portfela jest powodem zadłużenia. Na drugim miejscu zadłużenie wynika z utraty pracy, a na trzecim miejscu znalazło się przecenienie swoich możliwości finansowych. Co dziesiąta osoba powiedziała nam, że kupowała niepotrzebne rzeczy i stąd wzięło się jej zadłużenie. Z badania wynika również, że wpływ na przyczyny zadłużenia może mieć miejsce zamieszkania. Niższe zarobki, które mają mieszkańcy mniejszych miejscowości czy wsi, wpływają właśnie na to, że te osoby częściej niż osoby mieszkające w dużych miastach się zadłużają. A najbardziej zadłużone są osoby między 36 a 45 rokiem życia. Zagraniczni piloci, którzy zaprezentują się na airshow, zjeżdżają do Radomia i Dęblina. Dwudniowa impreza będzie w najbliższy weekend. W sumie widzowie zobaczą w powietrzu 110 samolotów z 22 państw i będą mogli oglądać podniebne akrobacje 11 zespołów. Bilety na airshow kupują miłośnicy lotnictwa z całego świata. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem, mówi generał Krzysztof Żabicki, koordynator pokazów. Takim preludium do tych akrobacji była defilada, która była nie tak dawno 15 w Warszawie. Naprawdę oddźwięk był wspaniały i można powiedzieć, że ludzie byli zachwyceni. My to widzieliśmy po ilości sprzedanych biletów, bo następnego dnia mieliśmy w ciągu jednego dnia sprzedaż 10 tysięcy biletów w ciągu jednego dnia. A w tym roku Airshow, największa impreza lotnicza w Polsce, jedna z ważniejszych w Europie, odbędzie się już po raz 16. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze zakończyli piątą kolejkę rozgrywek Ekstraklasy. W dzisiejszym ostatnim spotkaniu kolejki Śląsk bezbramkowo zremisował z Pogonią, mówi kapitan Śląska Piotr Celeban. No takie sytuacje na tym poziomie trzeba wykorzystać, bo potrzebujemy punktów, potrzebujemy zwycięstw, nad tym musimy cały czas pracować, czyli nad skutecznością, bo sytuację stwarzamy w każdym meczu praktycznie, czy to było na Koronie, czy wcześniej z Lechem, wiadomo, bo tam wtedy było dużo spalonych, ale dochodzimy do sytuacji, no ale brakuje tego wykończenia. A jak się nie strzela bramek, to nie wygrywa się meczów. W tabeli prowadzi Lech, tyle samo punktów ma Jagiellonia, a ostatnia jest Pogoń. Pogoda dopisuje, ale ma się zepsuć, a pływać w sztormowym wietrze ciężko. W Sopocie jutro zaczynają się Mistrzostwa Europy w windsurfingowej klasie RSX. Obsada w tym roku słabsza niż ostatnio. Do Polski nie przyjechał żaden z medalistów Mistrzostw Świata, które zakończyły się ostatnio, i to nie dlatego, że medaliści byli spoza Europy. Wygrali przecież Holendrzy, a oni zrezygnowali ze startu w Sopocie. Faworytem w rywalizacji mężczyzn będzie Paweł Tarnowski. Będę po prostu u siebie, jestem sopocianinem, mieszkam od klubu rowerem 5 minut, więc dosłownie będę mógł spać we własnym łóżku, trenować u siebie i tam startować. Będzie to dla mnie motywacją. Wiemy, że wiatr nigdy nawet w tych samych miejscach nie wieje dokładnie w ten sam sposób. Więc niekoniecznie trzeba od razu wygrywać, a rozdanie biletów, rozdanie medali w sobotę. Siatkarki w kolejnym sparingu po raz kolejny pokonały Słowaczki, tym razem 4-0, i to w okrojonym składzie. Trener Jacek Nawrocki. Dzisiaj nie było na boisku Malwiny Smażek, nie było Agnieszki Konkulewskiej i Martyny Greiber. To są dziewczyny, które tak naprawdę są jakby w tej chwili trzonem reprezentacji i bardzo się cieszę, że te wszystkie, które dostały dzisiaj szansę, zagrały na miarę swoich możliwości. Za tydzień trener piłkarskiej reprezentacji Jerzy Brzęczek ogłosi skład na najbliższe mecze 7 września z Włochami w Bolonii w Lidze Narodów i towarzyski z Irlandią 11 września we Wrocławiu. I od razu poznamy pełen skład bez podziału na tych grających w kraju i za granicą. W składzie reprezentacji na pewno znajdzie się Robert Lewandowski, nie znalazł się natomiast nawet w pierwszej dziesiątce kandydatów UEFA na najlepszego piłkarza Europy. Została już tylko najlepsza trójka w plebiscycie: Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu, Chorwat Luka Modric z Realu i Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu. A propos Liverpoolu, dziś w Premiership z remis wygrał w Londynie z Crystal Palace 2-0, w Hiszpanii też jeden mecz już się zakończył, Valencia zremisowała z Atletico 1-1. W ciągu dnia od 22 do 27 stopni, najchłodniej na krańcach północnych, a najcieplej na Dolnym Śląsku. Burze możliwe w Bieszczadach, w górach i nad morzem niewykluczone przelotne opady. W nocy popada również na północnym i południowym wschodzie, na Pogórzu Karpackim mogą pojawić się burze. Na termometrach od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 15 w centrum i do 18 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Czas niezwykły. Elżbieta Gorczyńska, witam serdecznie w ten letni wieczór w Trójce. Dziś pokażemy Państwu wyjątkowe przedsięwzięcie, które tak naprawdę dla wielu osób jest kluczem do swobodnego przemieszczania się. Pod skromną nazwą Niepełnosprawnik kryje się niezwykle pomocna wyszukiwarka dla turystów i dla mieszkańców Warszawy, ale nie tylko. W cyklu Na wyciągnięcie ręki przedstawimy propozycje dla miłośników przyrody, opowiemy o projektach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, z których można skorzystać, ale też i można przyłączyć się do grupy wolontariuszy, którzy je tworzą. O tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam. Bird of paradise. studiu Trójki są już goście Małgorzata Peret-Jatkowicz, członkini zarządu Fundacji TUS i Bartosz Kania, audytor pracujący dla niepełnosprawnika, student Wojskowej Akademii Technicznej. Witam Państwa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od dokładnego wyjaśnienia. Czym tak naprawdę jest niepełnosprawnik? Niepełnosprawnik, mówiąc najprościej, to takie miejsce w internecie, gdzie bez względu na to, jakich ograniczeń doświadczamy w życiu, czyli czy jesteśmy osobą z niepełnosprawnością, czy jesteśmy osobą starszą, czy jesteśmy osobą, która ma małe potomstwo, czy właśnie przyszło nam przemieszczać się z dużym bagażem, może sobie sprawdzić, jak dobrze poradzić sobie w mieście. Czyli tak naprawdę możemy wejść do wyszukiwarki internetowej i zobaczyć, jak interesujące nas miejsca są dostosowane dla różnych grup osób ze specjalnymi potrzebami, a właściwie ze specjalnymi sposobami zaspokajania swoich typowych potrzeb. I tak osoba, która porusza się na wózku, będzie mogła sprawdzić, czy na przykład w danym kinie, teatrze czy restauracji znajdzie dostosowaną toaletę, czy dostanie się do budynku bez problemu, czyli czy będzie tam pochylnie, albo może będzie wejście z poziomu zero, a osoba na przykład niedowidząca dowie się, jakie udogodnienia na nią czekają w wybranym przez nią obiekcie. W skrócie mówiąc, oznacza to, że każdy z nas, zanim wybierze się do restauracji, urzędu, kościoła, może sprawdzić, jak dobrze sobie tam poradzi i na ile będzie mógł być samodzielny. Czy można powiedzieć, że niepełnosprawnik tak naprawdę jest dla wszystkich? Tak bym to ujęła. Z mojej perspektywy niepełnosprawnik, mimo że nazywa się niepełnosprawnik, pomoże każdej osobie, która potrzebuje innych informacji niż to, w jakich godzinach dany lokal czy obiekt jest otwarty. Jakie obiekty Państwa opisują? Każdą przestrzeń publiczną, do której może wejść każdy z nas jako użytkownik. Czyli jeżeli chodzi o sklepy, nie wchodzimy na zaplecze, bo nie sprawdzamy, jak ono jest dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych pracowników, ale sprawdzamy każde to miejsce, w które trafiamy jako klient. Czyli tak jak mówiłam, to są sklepy, teatry, kina, kościoły, właściwie każde miejsce, które nam przyjdzie do głowy, przedszkole, szkoła, każdy, do którego możemy trafić. W tej chwili informacje są dostępne w trzech językach, w języku polskim jako podstawowym, ale też możemy posłużyć się językiem rosyjskim lub angielskim. Skoro mówimy o dostępności, czy te strony niepełnosprawnika też są dostępne dla wszystkich? W tej chwili tak i ta sytuacja trwa już od ponad półtora roku i straszliwie nas to cieszy, ponieważ początek niepełnosprawnika nie był taki łatwy. Dostępność cyfrowa nadal sprawiała nam dużo problemu i mieliśmy bardzo duży zasób wiedzy, którą niekoniecznie wiedzieliśmy, jak udostępnić w sposób dostępny dla wszystkich. Przez rok pracował nad naszą wyszukiwarką wolontariusz Grzegorz Wolański. Poświęcił rok swojego czasu wolnego i doprowadził do tego, że teraz ta strona wyszukiwarki www.niepełnosprawnik.pl jest dostępna dla wszystkich. I w związku z tym od półtora roku zbieramy różne nagrody, które potwierdzają tą dostępność. A dla mnie największą taką zaletą sytuacji jest to, że na przykład moi niewidomi, niepełnosprawni znajomi zaczęli z tej wyszukiwarki korzystać. Czyli mogą również korzystać z tej wyszukiwarki osoby, które nie posługują się myszką. Zdecydowanie tak jest w tej chwili oprogramowana, że właściwie każdy może z niej spokojnie skorzystać. Opowiadaliśmy o miejscach, które można znaleźć w niepełnosprawniku, ale może odwrócimy to. Czy w niepełnosprawniku są też takie ostrzeżenia? Do tego miejsca na przykład nie ma sensu wybierać się z dzieckiem w wózku, bo utkniemy na stromych schodach. Ostrzeżenia o różnych barierach architektonicznych. Za pomysłem niepełnosprawnika, czyli tej wyszukiwarki, stoi taka idea, że jednak większość przestrzeni publicznej jest niedostępna. W większości miejsc napotkamy na bariery czy różne niedogodności. Dlatego też my postanowiliśmy opisywać, głównie chciałabym powiedzieć, że jedynie, ale będę szczera, głównie miejsca, które są dostępne. Czyli takie, w których właśnie nie muszę nikomu mówić, nie idź tam, bo i tak sobie nie poradzisz. Nie idź tam, ponieważ nie załatwisz swojej sprawy. Dużo fajniej jest mówić ludziom, wybierz sobie taką restaurację, w której zjesz dobre jedzenie, ale też będziesz mógł być samodzielny. Wybierz taki budynek urzędu, w którym załatwisz swoje sprawy i nie będziesz musiał nikogo prosić o dodatkową pomoc. I to jest to, co robi niepełnosprawnik. No ale oczywiście są takie miejsca kluczowe, jak komisariaty czy Urząd Stanu Cywilnego, gdzie nie zawsze mamy wybór, gdzie pójdziemy. I wtedy takie miejsca są opisywane i czasem pojawiają się przy nich wykrzykniki, które oznaczają, że na przykład wejście jest dostępne, ale już są jakieś pokoje w środku, do których osoba z niepełnosprawnością się nie dostanie. Nie będzie mogła z nich skorzystać. Panie Bartoszu, jak to się stało, że pan rozpoczął swoją współpracę z niepełnosprawnikiem? Jest pan jeszcze studentem, a tu równocześnie pracuje pan jako audytor. Moja współpraca z niepełnosprawnikiem rozpoczęła się we wrześniu tamtego roku. Na niepełnosprawnik trafiłem poprzez mojego brata, który jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim i w trakcie, kiedy studiował w Warszawie, no napotykał tam różne trudności, wiadomo jak każda osoba, która próbuje się na wózku poruszać po naszej stolicy. I to od niego, kiedy tam szukałem ewentualnej pracy, usłyszałem o niepełnosprawniku i okazało się, że w tym samym czasie fundacja szukała audytora. Zgłosiłem się do fundacji, chyba się spodobałem, stałem tym moim doświadczeniem, jakie przekazał mi mój brat, jakie mogłem dzięki niemu poznać. I tak się zaczęła moja przygoda z niepełnosprawnikiem i z fundacją i tak od września zeszłego roku. Za chwilę porozmawiamy o tym, co robią audytorzy właśnie, jeżeli chodzi o niepełnosprawnik. Przyjrzyjmy się najpierw, jak wygląda codzienne przemieszczanie się jednej z osób niepełnosprawnych. Czas niezwykły. Powiększenie. To, że nasza przestrzeń miejska jest torem przeszkód i to nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale też i choćby matek z wózkami dziecięcymi, wiadomo nie od dziś. Choć sytuacja z dnia na dzień się poprawia, to dostęp do wielu miejsc jest bardzo utrudniony. Piotr Figiel, autor bloga Błękitna Chusteczka, jest osobą niepełnosprawną, niedowidzi. Wraz z Kubą Witkowskim sprawdził dostępność tylko jednego z przystanków kolejowych Warszawy po Wiśle. To co, ruszamy? No to chodźmy do kas może. Zobaczmy, jak w kasach jest. W sumie ten budynek był remontowany dość niedawno, więc to już powinno być lepiej, tak? Od razu zauważam tak, ścieżek prowadzących dla niewidomych nie ma. Oznakowania tych drzwi dla osób niedowidzących też nie ma. Żółtymi liniami, żeby się nie walnęli w szkło. No te rozkłady jazdy to jest legenda sama w sobie, tak? No więc osoba niedowidząca na pewno na tym nic nie odczyta, to gwarantuję. No tutaj też osobie na wózku inwalidzkim będzie trudno. To okienko powinno być ziepkę moim zdaniem obniżone. W związku z tym no, można uznać, że ten hol kasowy no, pozostawia wiele do życzenia, to tak co najmniej. Zejdźmy na perony może, dobrze? Zejdziemy na perony. No i to jest słynne infrastruktura montowana przez PKP. My jesteśmy teraz przed schodami, które prowadzą na peron i jedyna możliwość dostania się tam przez osobę poruszającą się na wózku to skorzystanie z czegoś, co można nazwać taką windą, taka rampa jadąca wzdłuż poręczy. Tak, bo tu windy nie ma na tej stacji, ani pochylni też nie ma na tej stacji. W związku z tym no to jest taka rampa, którą powinna osoba niepełnosprawna móc uruchomić. Ona jest przykryta taką plandeką, no wielokrotnie była dewastowana, więc i teraz też nie mamy pewności, czy ona działa, czy nie działa. Wiem, że zarówno matka z dzieckiem, jak i osoba na wózku, no z tego same nie skorzystają, nie? Tu nie ma żadnej samodzielności w tym punkcie. No idziemy na peron, schodzimy na peron. Tutaj to oznakowanie dotykowe dla niewidomych, niedowidzących, no to generalnie to jest tylko ten pas bezpieczeństwa na płycie betonowej. Przydałyby się linie prowadzące, ale i też tych linii prowadzących nie ma jak zrobić, bo zobacz, o tutaj są te takie włazy kanalizacyjne, to też trzeba byłoby wyrównać ten chodnik i dopiero na to położyć. No tu mamy rozkłady jazdy, no to jak zwykle, tak? Osoba z dysfunkcją wzroku nie jest w stanie tego odczytać, no ale załóżmy ma smartfona i jest w stanie skorzystać z aplikacji PLK, która ta aplikacja też ma problemy z dostępnością, ale dajmy na to, no udało się, tak? I czekamy na jakiś pociąg. Jak jest gdzie indziej? Czy to jest jakiś wyjątek? No bo jesteśmy w centrum Warszawy, bądź co bądź. Czy na innych tego typu przystankach, stacjach jest podobnie? Spodziewałbym się czegoś podobnego. Na niektórych przystankach, na liniach, które były poddane modernizacji, no mogą być tak zwane podnośniki. To przypomina windę, ale te podnośniki są też niezwykle ułomne. Ja z doświadczenia wiem, że można się tam zaciąć. Tak. Wózki się nie mieszczą. Podstawowym problemem tych podnośników jest jeden taki niuansik, który projektanci tego w ogóle nie dostrzegli. Tak? Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają różnego rodzaju problemy też z operowaniem kończynami górnymi, a tam przy niektórych windach trzeba cały czas trzymać przycisk, żeby ta winda się poruszała w dół czy do góry. Może mamy z dziećmi, z wózkami dla dzieci będą miały prościej w takich podnośnikach, czy też jest z tym problem? Były już przypadki, gdzie matki z dziećmi się zacinały. Z tego co ja wiem, to podnośnik, czy tego typu winda jak tutaj, to i tak jest luksus. Są takie miejsca, gdzie w zasadzie to trzeba zamawiać wniesienie osoby niepełnosprawnej na peron. No i tu zaczyna się problem, dlatego że osoby niepełnosprawnej poruszające się na wózku nie powinno się z tym wózkiem wnosić. Głupio, ale to zabrzmi, ale no to nie jest worek kartofli, który się wnosi. Aczkolwiek widziałem, jak niekiedy pracownicy, już nie powiem jakich ze spółek kolejowych, wnosili wózek z osobą niepełnosprawną. Czy kolej to jest jakiś wyjątek? Jak jest poza koleją? To jest mi różnie. To akurat w tej chwili się dużo zmienia im plus, na przykład w Warszawie, tak? No, ale powiedzmy sobie szczerze, tak? Niektóre budynki miejskie nie są w dalszym ciągu dostosowane do poruszania się po nich osób niepełnosprawnych. Znaczy, do niektórych budynków to nawet te osoby nie wjadą na wózkach. Tu się poprawiła dostępność samej przestrzeni miejskiej, jeżeli chodzi o skrzyżowania, place miejskie, podjazdy. A przy przystanki autobusowe? No, można uznać, że też jest lepiej, tak? Przystanki autobusowe, tramwajowe, tu można byłoby coś pozmieniać. Jak pan wychodzi z domu, to musi pan sobie jakoś opracować trasę, jeśli to jest coś nowego, nowe miejsce. Znaczy, ja mam dość łatwą sytuację, dlatego że jeżeli poruszam się koleją, to na szczęście mogę wszędzie wejść i wszędzie wyjść. Natomiast wiele do życzenia pozostawia system informacji pasażerskiej. I tu przed każdą podróżą, to już jest taka praktyka niepisana, że sprawdzam, co z którego peronu jeździ. No ja znam tę topografię stacji kolejowych, węzłowych, więc to mnie tam nic nie zaskoczy. No ale koniecznie muszę wiedzieć, co z którego peronu, który pociąg pojedzie, jakiej długości, żeby po prostu wiedzieć i nie być zaskoczonym. Z Piotrem Figlem dostępność jednego z przystanków kolejowych, przystanku Warszawa-Powiśle, sprawdzał Kuba Witkowski. A w jaki sposób państwo sprawdzają, czy dane miejsce jest w pełni dostępne? Takiego audytu dokonuje dwie osoby zgodnie z bardzo określoną metodologią. To jest trochę różnica między materiałem a tym, co my robimy, ponieważ tutaj ktoś oceniał samodzielnie, natomiast u nas dokonuje się bardzo konkretnych pomiarów, o których zaraz Bartek opowie, jak to robi. I po wprowadzeniu do bazy to baza ocenia, czy dane miejsce i na ile jest dostępne dla których grup osób z którymi niepełnosprawnościami. Fundacja wyposażyła nas w kompletne praktycznie narzędzie do pomiarów. Arkusz pomiarowy, który uzupełniamy, jest bardzo rozbudowany i stara się przewidywać jak najwięcej sytuacji, jak najmniej pozostawiać do takiej naszej subiektywnej oceny, bo jak wiadomo, każdy trochę inaczej postrzega tą przestrzeń, każdy może mieć trochę inne odczucia, a arkusz ujednolica to wszystko i pozwala nam w skodyfikowany sposób zmierzyć tą przestrzeń, gdzie mamy poszczególne okienka, które wypełniamy określonymi wartościami, jak liczba schodów przed wejściem do budynku, liczba schodów za wejściem do budynku, czy liczba schodów, które trzeba koniecznie pokonać, bo na przykład z boku może być rampa i mimo, że są schody, to możemy po tej rampie się wdrapać jak do środka budynku. Kolejne wartości to na przykład szerokości drzwi, materiał, z jakiego są wykonane te drzwi. To wszystko ma dla osób niepełnosprawnych duże znaczenie, a przy takim skodyfikowaniu i rozbudowaniu pozwala nam to w powtarzalny sposób i rzetelny oceniać za każdym razem ten budynek. Takie podstawowe narzędzia naszej pracy to jest poziomica, miarka, którą oceniamy szerokość, nachylenie ramp, jakie na przykład mamy do zmierzenia. No dodatkowo mamy też rubryki specjalne, w których wpisujemy nasze uwagi, bo jeśli wiadomo, pracujemy na żywym organizmie miejskim, nie wszystko da się do końca ująć. Jeśli coś wykracza poza arkusz, co zdarza się raczej rzadko, wpisujemy to w uwagach i później fundacja na swojej stronie zamieszcza odpowiednią adnotację, jeśli czegoś nie dało się ująć w sposób ujęty w arkuszu. A jeżeli państwo sprawdzą dany obiekt i się okaże, że jest w pełni dostępny, to co wtedy? Czy państwo wydają jakiś certyfikat? Czy właściwie to tylko jest odnotowane gdzieś tam na stronie niepełnosprawnika? Każdy obiekt, który w naszej bazie się pojawia i który użytkownicy końcowi, czyli ludzie zainteresowani, mogą oglądać, to zawsze jeżeli adres mailowy mamy właściciela tego miejsca czy zarządcy, to do niego wpada mail powitalny, który brzmi: witaj w niepełnosprawniku, gratulujemy ci, spełniłeś pewne wymagania, które pozwalają nam upublicznić twoje dane i w związku z tym zachęcamy cię do tego, żebyś się tym chwalił. I wiele miejsc w Warszawie się tym chwali. Moje ulubione miejsce to Fryzjer na Gocławiu. Mały zakład, który taką informację ma u siebie na stronie, że jest dostępny, że przeszedł nasz audyt i który nawet do nas napisał z podziękowaniem, ponieważ powiedział, że dzięki temu ma teraz więcej klientów z niepełnosprawnością, że te osoby przestały się bać do niego przychodzić, bo już wiedzą, że sobie poradzą i że on widzi, jak ta nasza praca przekłada się na jego codzienność. Natomiast certyfikatów jako takich nie wydajemy w tej chwili. Cały czas nad tym myślimy, nad zasadami, komu się należy certyfikat, ponieważ są obiekty, które są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Są obiekty dostępne bardziej bądź mniej dla osób głuchych, niesłyszących. I pytanie brzmi, jakie konkretnie kryteria wszelkie powinien dany obiekt spełniać, żeby móc dostać certyfikat? Bo co z tego, że restauracja jest dostępna, jeśli nie ma dostępnej toalety? A jak ludzie reagują, kiedy państwo przychodzą sprawdzać dany obiekt? Czy cieszą się z tego, czy właściwie czują się troszeczkę zaniepokojeni, jak to będzie? Jest pewien niepokój i częstym problemem jest model takiego wyparcia, ponieważ osoby, które często mają lokale w budynku, nie są zarządcami i bywa tak, że na początku jest odmowa, ponieważ oni tylko ten lokal wynajmują, to zarządca odpowiada za stan techniczny budynku i tutaj musimy pertraktować mocno, często razem z moim kolegą, z którym pracuję. Musimy jakby przekonać te osoby do tego, aby pozwoliły nam dokonać pomiaru, pokazać, że to nie nakłada na nich żadnych obowiązków, że to po prostu jest czysto informacyjna kwestia, ale im więcej doświadczenia mamy w tych pomiarach, tym rzadziej słyszymy odmowy. Są małe grupy lokali, które często odmawiają jakby typów lokali, ale większość lokali naprawdę jest bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona. Przykład to drobni rzemieślnicy w stylu jubilerów, krawców, szewców, którzy mają swój zakład, prowadzą go jako pojedyncza osoba. Zawsze spotykamy się tam z bardzo ciepłym przyjęciem. Kiedy to oni prowadzą swój własny zakład, to jest ich zakład i gdy przychodzimy do nich, bardzo ciepło nas witają i nie ma żadnych problemów. Ta współpraca z nimi układa się bardzo gładko. Oni jakby mają świadomość tego, że my przy okazji niepełnosprawnika zapewniamy im jakby właśnie reklamę, o której wcześniej było wspominane, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami od teraz będą wiedziały, że tu i tu jest szef, do którego spokojnie wjadą na wózku i będą mogli sobie naprawić buty. A czy zdarzyło się, że po państwa wizycie ktoś postanowił dokonać jakichś przeróbek, poprawek właśnie po to, żeby udostępnić swój lokal, swój sklep, swoją firmę osobom niepełnosprawnym? Że zmienił coś, o czym być może nawet nie miał świadomości, że to przeszkadza. Dokonując pomiaru, staramy się właśnie, jeśli są drobne niedociągnięcia, które da się łatwo naprawić, poinformować. Na przykład wystarczy powiesić jakiś kolorowy plakat w szklanych drzwiach, aby te drzwi stanowiły jakiś kontrast dla osoby słabowidzącej, bo jednolita tafla szkła, która obecnie jest bardzo modna w tych dużych drzwiach, jest problemem, ponieważ może zostać niezauważona. Natomiast jeśli będzie tam wisiał jakiś plakat, coś co odbije światło, pozwoli zauważyć te drzwi i nie wpaść na nie, to daje wartość właśnie im plus dodaną. I wtedy, jeśli jesteśmy na miejscu, dokonujemy takich pomiarów, to mówimy, że tutaj na przykład można tanim kosztem bardzo łatwo powiesić jakiś plakat. Tutaj czasami zdarzają się sytuacje, że jest toaleta dla niepełnosprawnych, ale ona nie jest oznaczona w tym budynku, nie posiada po prostu informacji. I to też jest dla osoby na przykład na wózku inwalidzkim gubiące, bo nie widzi tej informacji, więc zakłada, znając naszą szarą polską rzeczywistość, że takiej toalety nie ma. Ale jeśli byłaby ta informacja na drzwiach, ona od razu jakby posiada wiedzę, która umożliwia korzystanie. Jak dużo jest tych osób, które robią pomiary? Bardzo różnie, w zależności od pory roku. Czasem jest to tylko zatrudniony zespół audytujący, albo aż, bo to jest dzięki uprzejmości miast, w których robimy audyty, i regularnie pojawiają się wolontariusze. I teraz oni pojawiają się zgodnie z pewnym cyklem, czyli pojawiają się w momencie praktyk na uczelniach, ale też wtedy, kiedy studenci albo uczniowie mają więcej czasu wolnego. To się do nas zgłaszają i pomagają nam w bardzo różnych rzeczach, bo czasami zostają audytorami, audytorkami, czyli szkolimy ich, dajemy im oprzyrządowanie, kawałek miasta do opisu i potem zawsze się cieszą, że lepiej ten kawałek miasta poznali, więc proszą, żeby on był w okolicy domu, ponieważ okazuje się, że jest tam bardzo dużo zupełnie magicznych miejsc, o których nie mieli pojęcia, że mogą tam załatwić swoje codzienne sprawy, ale czasami zostają, pomagają nam wprowadzać dane do bazy, albo je upubliczniać, albo komunikować się z zarządcami budynków. Co do tych poprawek, to co mnie cieszy jako osobę, która coraz rzadziej bywa na mieście, to, że ludzie do nas piszą. Piszą, mówią, słuchajcie, bo myśmy zrobili pochylnie, nie mamy już tych schodów, gdybyście przyszli ponownie na audyt, bo macie teraz nieprawdziwe dane. Albo Muzeum Narodowe, które dzwoni i mówi, słuchajcie, bo myśmy poprawili windy, czy nie moglibyście przyjść na pełen audyt ponownie, tak żeby mieć wszystko aktualne. I to pokazuje, że ta przestrzeń wspólnej dostępności jest jakby coraz większa i coraz lepiej rozumiana. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as across the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Rozmawiajmy o tej bazie, jaką jest niepełnosprawnik. Od ilu lat państwo już ją tworzą? Tworzymy ją od 10 lat. Zaczynaliśmy od współpracy z wyszukiwarką mobi.net. To taki berliński wzorzec dla niepełnosprawnika. Tam uczyliśmy się, jak to zrobić, i początkowo korzystaliśmy z ich oprogramowania. Jak dzisiaj patrzę, ile przez ten 10 lat zmieniliśmy, jaką drogę pokonaliśmy, to mam takie duże uczucie ciągłego rozwoju i dużej satysfakcji, że to się udało, że to nie był taki projekt, który potrwał pół roku, dwa lata, tylko z tego jest wielkie przedsięwzięcie, które do dzisiaj cudownie funkcjonuje. To, co się zmieniło od tamtego czasu? Mamy własną bazę, mamy wyszukiwarkę, która jest dostępna dla wszystkich, poza tym, że ładnie wygląda. Działamy na darmowym oprogramowaniu, najlepszym na świecie dostępnym. Na pewno przyciągamy dobrych ludzi, choćby jak wspomniany wolontariusz Grzegorz Woliński, który nam tą wyszukiwarkę zrobił, ale ci ludzie pojawiają się regularnie, a to tworzą nam logo, a to idą w miasto, robią audyty, a to biorą kwestionariusze i wprowadzają dane do bazy. I dzięki temu na chwilę obecną udało nam się zgromadzić wiedzę o ponad 14 tysiącach obiektów na terenie całego kraju. Większość, to jakie to są miasta? Większość tych danych pochodzi z trzech dużych miast, czyli z Warszawy, Wrocławia i Torunia. z czego Toruń cieszy mnie najbardziej, bo to nie jest miasto gospodarz Euro 2012, kiedy mieliśmy taki największy moment rozpędu i najwięcej miast się w wyszukiwarce pojawiło, a udało nam się wejść do Torunia i robić tam pomiary. Mamy opisane już właściwie całe Stare Miasto. Rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jakie kolejne miejsca będą tutaj podlegały Państwa obserwacji? Na pewno cały czas pracujemy nad stabilnością w tych trzech miastach, w których już jesteśmy i to dla nas jest właściwie kluczowe, ponieważ te informacje, które gromadzimy, uznajemy, że przestają być aktualne mniej więcej w takim cyklu dwuletnim. Wystarczy wyjść na ulicę Warszawy i zobaczyć, jak przemieszczają się banki, które najłatwiej zaobserwować, a tam, gdzie one się pojawiają, to oznacza, że zniknęły miejsca, które żeśmy audytowali i o których dane są w niepełnosprawniku. Ja na pewno marzę o Trójmieście jako takim miejscu, które w niepełnosprawniku powinno się znaleźć, i o Krakowie. Ja osobiście najbardziej dumna jestem z tego, że to jest coś, w czym biorę udział od początku i tak jak mówiłam, to nie potrwało parę miesięcy. Większość projektów, które realizujemy, to są projekty, które mają określony okres życia, a ten projekt się dalej rozwija i nadal może dostarczać użytecznej wiedzy ludziom, którzy jej potrzebują. Państwo tworzą ten niepełnosprawnik, ale czy Państwo sami korzystają z niepełnosprawnika? Ja przyznaję się, że korzystam nie tylko wtedy, kiedy umawiam się ze znajomymi na piwo bądź kawę przysłowiową, ale też w takim moim codziennym życiu, ponieważ mam dwójkę dzieci. I jak każdy, kto miał małe dzieci, często staje przed problemem toalety. Gdziekolwiek wyruszamy, albo mam wcześniej wymyślone, gdzie te toalety będą dostępne, albo muszę reagować na bieżąco. I tu niepełnosprawnik przychodzi mi z taką dość nietypową pomocą, ponieważ po wpisaniu toaleta i miasta, którego zapytanie dotyczy, dostaję informacje o toaletach, nie tylko tych dostosowanych, ale wszystkich, które w mieście są dostępne. Ułatwia mi to życie. Co Państwo by chcieli zmienić, jeżeli chodzi o niepełnosprawnik? Co by jeszcze Państwo chcieli, żeby tam się pojawiło? Czy są jakieś plany z tym związane? Może nie tyle chcieć zmieniać sam niepełnosprawnik, o tyle obiekty, aby były bardziej dostosowane do potrzeb niepełnosprawnika, bo chociaż sztandarowy przykład dworca centralnego i połączenia wszystkich tramwajów z dworcem centralnym, gdzie jest bardzo dużo schodów. Mój brat jest osobą niepełnosprawną, więc dla mnie też niepełnosprawnik to trochę taka osobista sprawa. Z drugiej strony to, że mogę cały czas jakby pomagać innym, robić coś dobrego. Więc dla mnie może nie tyle sam niepełnosprawnik, aby się zmieniał, a zmieniało się otoczenie, w którym niepełnosprawnik funkcjonuje, aby to wszystko lepiej wyglądało. Czy mają Państwo jakieś plany związane z rozwojem niepełnosprawnika? Na pewno niepełnosprawnik cały czas się zmienia. U nas nigdy nie ma tak, żeby nic się nie działo. I tak na przykład w niepełnosprawniku w porównaniu z tym pierwowzorem berlińskim, o którym mówiłam, pojawiły się rozwiązania działające na rzecz ludzi przemieszczających się z małymi dziećmi. Czyli pojawiły się informacje o przewijakach. Możemy wpisać w wyszukiwarkę pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem i dostaniemy informacje o wszystkich takich pomieszczeniach. Pojawił się parking rodzinny. A ostatnia taka zmiana, która może jest słabo widoczna dla osób niekorzystających na co dzień, to jest wyciągnięcie informacji o pętli indukcyjnej jako osobnej informacji. Ona już teraz nie jest ukryta w udogodnieniach dla osób niedosłyszących, tylko występuje w sposób jawny. I wysokość lady. Bo do tej pory chłopaki, panowie, robiąc audyty, sami z siebie mierzyli wysokości lady i wpisywali w komentarzach. I robili to tak konsekwentnie, że uznaliśmy, że to już jest w tej chwili pole obowiązkowe. Czyli wszędzie, gdzie wchodzą, sprawdzają, z jaką wysokością lady mamy do czynienia, co jest bardzo istotne dla osób o niskim wzroście, ale też o bardzo wysokim wzroście i dla osób, które poruszają się z pomocą jakiegoś oprzyrządowania, czy to wózka, czy kul. Jakby niepełnosprawnik cały czas ewoluuje, bo miasto się zmienia, pojawiają się nowe rodzaje obiektów, nowe rodzaje usług i cały czas pracując w terenie też staramy się przynosić jakieś wnioski nasze i tutaj jak widać to cały czas żyje, to cały czas pracuje, udaje się jakby dostosowywać na bieżąco bazę do tego, aby była aktualna. Ja tak się zastanawiam, bo przez Państwa fundację przewinęły się już dziesiątki wolontariuszy i przychodzą cały czas nowe osoby, które chcą audytować te obiekty, chcą bazę poszerzać. Co takiego magicznego jest w tej pracy, że ludzie chcą to robić? To jest bardzo cenne doświadczenie moim zdaniem, dla mnie osobiście, bo tak jak wcześniej mówiłem, pomagam innym. Dla mnie jest ważne, aby moja praca służyła komuś, nie tylko mi, ale abym robił coś, co będzie potrzebne dla innych. Dodatkowo z takich benefitów pracy, no, poznaję Warszawę i to uliczka po uliczce, kwartał po kwartale, każda uliczka i teraz nawet wychodząc gdzieś na spacer w dowolną praktycznie już część miasta, mam poczucie, że ja już tu byłem, tu widziałem, tu mierzyłem. Dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, kiedy z moim współpracownikiem, właśnie kolegą Tomkiem, przechodzimy i gdzieś udajemy się w inny rejon miasta, ale tak, przechodzimy obok tego sklepu, a pamiętasz, tu rozmawialiśmy o tym i o tym, tu mierzyliśmy, taki ekspedient, tu taki ekspedient. Jest bardzo... daje potężną wiedzę o samym mieście nawet, o poznanie samego miasta i cały czas interakcja z ludźmi. Rozmawiamy, namawiamy, prosimy, to pozwala pozostawać w kontakcie. Ja myślę, że w tym wolontariacie takie bardzo charakterystyczne jest połączenie dwóch kwestii. Jedna to jest bardzo rzetelna wiedza dotycząca dostępności, czyli wtedy, kiedy mamy miarkę, mamy poziomnicę, dokonujemy pomiaru, jesteśmy w jakiś sposób ważni, ale też zbieramy bardzo twardo dane. A druga część to jest ta związana właśnie z kontaktem, o której przed chwilą była mowa, czyli wtedy, kiedy trzeba wejść, kiedy trzeba się dogadać, żeby nas wpuścili, żeby się nas nie bali, żeby nas polubili, ale też żeśmy po jakimś czasie sami to wspominali dobrze i że tak naprawdę większość ludzi ma pewne potrzeby rozwojowe w jednym z tych dwóch zakresów. Czy jak przychodzą do nas studenci Politechniki, to oni bardzo dużo muszą się napracować nad pozwoleniami. To jest ta dla nich trudna część. A jak przychodzą na przykład ludzie ze szkół humanistycznych, no to oni mają problem z tą poziomnicą. Co właściwie z nią zrobić? Jak jej użyć, żeby było poprawnie? I to widać już na szkoleniach. Natomiast ludzie przychodzą, bo robią coś pożytecznego, ale też nie pracują bezpośrednio z człowiekiem. To jest taki wolontariat, który pozwala pomagać więcej niż jednej osobie w tym samym czasie. I myślę, że to jest dla ludzi ważne. No już o atmosferze u nas nie wspomnę, która jest cudowna. Czy państwo też badali, jak duże jest zainteresowanie samym niepełnosprawnikiem, jak dużo osób korzysta z tych stron? Sprawdzamy to regularnie, monitorujemy te dane i to, co mogę powiedzieć na spokojnie w tej chwili, to jest to, że w zeszłym roku odwiedziło nas ponad 200 tysięcy osób. Część z nich przychodzi na stronę tylko raz, ale część z nich wraca do nas regularnie, czyli tych wejść na pewno jest dużo więcej niż 200 tysięcy. Natomiast w takim cyklu tygodniowym, który ja monitoruję na bieżąco, bo mnie to interesuje, to jest około 30 tysięcy osób do nas zagląda. Zostają z nami na krócej bądź dłużej, ale trafiają do nas i korzystają z tego, co udało nam się zgromadzić. To przypomnijmy na zakończenie, w jaki sposób można korzystać z niepełnosprawnika. To ta najprostsza część. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, czy to w telefonie, czy na komputerze, ponieważ niepełnosprawnik jest dostosowany w ten sposób technologicznie, że będzie poprawnie działał i na jednym, i na drugim urządzeniu. Czyli możemy korzystać na urządzeniach mobilnych, przenośnych, ale też stacjonarnych i nie trzeba żadnej aplikacji instalować. Wpisujemy adres www.niepełnosprawnik.pl i otwiera nam się okienko wyszukiwania, takie trochę googlowe. I możemy tam wpisać, że szukamy teatru w Warszawie. I pojawią się wszystkie przystosowane dla wszystkich teatry. Łącznie z dojściem od przystanków komunikacji miejskiej i całą jakby infrastrukturą transportową, która też jest bardzo ważna. A jeśli nie dla wszystkich będą dostosowane, to tam jest pełen opis. To też jest taka ważna rzecz, że poza piktogramem, który mówi, dla kogo dane miejsce jest dostosowane, to można tam znaleźć cały opis wyników audytu. Czyli jeżeli wystarczy nam, że pochylnia ma 8%, to znajdziemy, że ta wartość tam jest. Ale jeżeli potrzebujemy, żeby miała 2%, to też sprawdzimy, że ma 4% i że w związku z tym dla nas się nie nadaje. Czyli bardzo indywidualne podejście i możliwość sprawdzenia, czy dla mnie to zadziała, nie czy dla grupy, do której należy. Zapraszam gorąco do planowania swojego dnia z niepełnosprawnikiem, ale także zapraszam do tego, żeby popatrzeć, czy państwa miejsce już u nas jest, a jeżeli jest, to jak wypadło. Zapraszamy gorąco. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Małgorzata Peret-Jatkowicz, członkini zarządu Fundacji TUS i Bartosz Kania, audytor pracujący dla niepełnosprawnika, student Wojskowej Akademii Technicznej. Dziękuję bardzo państwu za wizytę. Dziękuję. Dziękujemy. W Bergereta balada kancona. Bardzo rzadko. Dało. rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kradą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. A teraz coś nie tylko dla miłośników wron. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza osoby zainteresowane pracą wolontariusze, ale też i tych wszystkich, którzy chcieliby na przykład poobserwować fascynujący świat przyrody, mówi Monika Klimowicz, reprezentująca tę organizację. Projekty, które prowadzimy, w które angażujemy naszych wolontariuszy, mają charakter najczęściej ogólnopolski, aczkolwiek są też projekty lokalne. Wolontariusze są skupieni w 22 tak zwanych grupach lokalnych OTOP. Oczywiście nie każda grupa działa z równą energią i ma równie prężnego lidera, natomiast to są takie miejsca, w których rzeczywiście można razem z nami podziałać pod opieką liderów grup lokalnych, bądź też wnieść swoje własne pomysły na to, jak taka grupa lokalna mogłaby się rozwijać. Gdzie można szukać takich grup? Najlepiej na naszej stronie oczywiście. Zachęcam do odwiedzin na stronie otop.org.pl. Tam jest taka zakładka Włącz się i wszystkie informacje o tym, jak zostać naszym wolontariuszem, wszystkie dane grup lokalnych i ich liderów znajdą Państwo na tej właśnie stronie, w tej zakładce. A jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tej Państwa oferty, czy też może się zgłosić do takiej regionalnej grupy? Oczywiście, to nie tylko praca na rzecz OTOP, czy też praca na rzecz społeczności lokalnych, ale także wspólne spotkania, wspólne podróże, wspólne wyjazdy, czy też po prostu wspólne spacery celem obserwacji ptaków. Czyli nie trzeba od razu z założenia działać wolontarystycznie, można po prostu działać dla siebie, czy też dla swojego rozwoju, właśnie poprzez spotkania z takimi grupami lokalnymi. Założeniem grupy lokalnej, jak i w ogóle wszystkich działających wokół OTOP-u, jest przede wszystkim wspólne obserwowanie ptaków i oczywiście w domyśle także ochrona tych ptaków, czy robienie różnych rzeczy na rzecz ochrony przyrody. Natomiast bardzo często jest tak, że te grupy lokalne są po prostu grupami znajomych, czy też grupami przyjaciół, które się spotykają i które w pewien sposób samodoskonalą się w tej obserwacji ptaków, czyli w rozpoznawaniu gatunków, w rozpoznawaniu głosów, ale też z drugiej strony bardzo często pomagają nam w tak zwanych interwencjach lokalnych związanych z ochroną zdrowia i życia ptaków. Więc to nie jest taka bardzo sformalizowana sprawa. Te grupy lokalne nie mają jakiejś bardzo takiej formalnej struktury. Jest najczęściej wyłoniony lider, który tak naprawdę jest kolegą wszystkich, czy znajomym wszystkich pozostałych i on dzięki swoim pomysłom w pewien sposób jest motorem takiej grupy lokalnej. Natomiast takiej sformalizowanej hierarchii czy struktury nie ma. Każdy może wnieść swój pomysł. Jeżeli nie ma takich pomysłów, to może być też tylko uczestnikiem, tylko obserwatorem i korzystać z tych pomysłów, które mają, czy przynoszą inni. Zachęcamy do tego, żeby wstępować w progi członkowskie OTOP i w ten sposób też wspierać i grupy lokalne, i samą organizację. Natomiast każda osoba, która tak naprawdę jest zainteresowana ptakami i chce te swoje zainteresowania poszerzać i rozwijać, jest mile widziana. Osoby związane z grupami lokalnymi są niesamowicie życzliwe i niesamowicie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ptakami, a także tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Więc proszę się nie martwić, tylko śmiało nawiązywać kontakty. Można przyjść, pożyczymy sprzęt, każdy na pewno podzieli się chętnie swoją wiedzą i swoim osprzętem ornitologicznym. Każdy jest mile widziany. Czy pani była ostatnio na takim spacerze? Ja chodzę swoimi ścieżkami, nie jestem związana z żadną grupą lokalną, natomiast mam kontakt z racji stanowiska z liderami grup lokalnych, więc wiem, co się w nich dzieje i też wiem, że niektórzy członkowie tych grup lokalnych naprawdę bardzo intensywnie organizują i uczestniczą w takich spacerach. Oprócz tej działalności wolontarystycznej, czyli właśnie organizowanych spacerów czy imprez z udziałem wolontariuszy, to są takie duże ogólnopolskie imprezy, w których no, najważniejsi są wolontariusze. Mamy także rezerwaty należące do OTOP, które są takimi miejscami szczególnej ochrony nie tylko ptaków, ale także przyrody i w większości tych rezerwatów są wyznaczone specjalne ścieżki dla turystów, miejsca, które można odwiedzić. Są zrobione kładki na przykład, czy też tablice edukacyjne, z których można się dowiedzieć o tej awifaunie, czy w ogóle przyrodzie związanych z danym miejscem. Ile jest tych rezerwatów, którymi państwo się opiekują? W sumie opiekujemy się 6 rezerwatami, część na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, rezerwat Beka i rezerwat Karsiborska Kępa. Ponieważ są to rezerwaty, czyli miejsca oddalone nieco od cywilizacji, więc najlepiej skorzystać z map, które są na naszej stronie. Tam znajdą państwo dokładne lokalizacje rezerwatu, ale także opisy poszczególnych rezerwatów, czyli ścieżki, którymi można podążać po to, aby podziwiać przyrodę czy też ptaki i też informacje, jak można najłatwiej dojechać do tych miejsc. Zachęcamy do odwiedzenia stron przede wszystkim na Facebooku, które prowadzą grupy lokalne. Tam się pojawiają propozycje spacerów, prelekcji, czy też po prostu wspólnego spędzania czasu dla członków i sympatyków grup lokalnych. Czasami te propozycje pojawiają się znienacka, bo są to takie akcje spontaniczne typu wybierzmy się wspólnie na jakiś ptasi spacer. Natomiast warszawska grupa lokalna zaprasza właściwie na spacery organizowane razem z Domem Kultury na Służewcu. Takie spacery odbywają się co 2 tygodnie. Zarówno na stronie warszawskiej grupy OTOP, jak i na stronie Służewieckiego Domu Kultury można znaleźć dokładne informacje o miejscu spotkań i godzinie spotkań. I to jest taka nasza stała warszawska tradycja, czyli właśnie spacery na Służewcu. W tej chwili ruszył bardzo duży projekt, który jest rozpisany na 2 lata, czyli do końca 2019 roku. Projekt nazywa się Wolontariat Wysokich Lotów. Jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. I jest to projekt, który ma tak bardzo systemowo i od podstaw wesprzeć tych naszych wolontariuszy, którzy już działają, ale także zachęcić inne osoby, które myślą o wolontariacie na rzecz OTOP, do tego, żeby wstępowały w nasze progi i z nami współpracowały. Projekt ma przede wszystkim podnieść kompetencje i wiedzę w tych obszarach, w których oni są najbardziej aktywni, czyli takich interwencji ekologicznych, czy też właśnie monitoringu przyrodniczego, czy też właśnie w edukacji. OTOP jest organizacją, która opiera się na ludziach. Bez wolontariuszy, bez państwa udziału nasza działalność nie byłaby możliwa przede wszystkim. Więc z jednej strony bardzo dziękujemy wszystkim, którzy działają na rzecz OTOP, którzy z nami współpracują, a z drugiej strony zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby także z nami współpracować. Więcej informacji na stronie www.otop.org.pl. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Can't keep my